Έλα, μπορώ να κάνω εγώ το ρουφιάνο για λίγο. Αμέ, κουκουλίτσα, ξεγήσου. Παίξ το δημοσιογράφο ή καραφλό δημοσιογράφο. Νυν βουλευτή. Καραφλό, πρώην δημοσιογράφο βουλευτή. Ξέρω ποιοι μπάτσε χτύπωσαν την κοπέλα. Ποιοι μπάτσε. Ο Μπαλούρδο. Και ο Λουκάσο Μελιτζάνη. Και ο Λουκάσο Μελιτζάνη. Ωχ, το φοβήθηκα. Κοίτανε και ο Πρεκατέ που τράβαγε βίντεο. Ναι, φίλε, κοίταξε να δει. Αυτά τα πράγματα είναι κολλητικά. Δεν γίνεται. Με ένιωσα την ανάγκη να το πω. Καλά έκανες, καλά έκανες. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν αυτή, βέβαια. Αλλά και η ρουφιανιά χρειάζεται για να το επαληθεύσουμε. Ναι, σωστό. Δεν παρακαλώ, είναι εθνικό σπορ πια. Όχι, αλλά. Δηλαδή, τι πάει. Πάει τένις, έτσι, NBA, ρουφιανιά. Καλά είναι. Ρόδον, μη ζηλέψεις, θέλω να μεταφέρεις την αγάπη μου στο Θήμιο για αυτό το ξεμπρόσφιασμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από εσάς και από άλλον έναν το έχω δει να γίνεται δημοσίως, τέλος πάντων. Ο άλλος ποιος είναι? Ο Μπογιόπουλος. Αυτό ζηλεύω τώρα. Αυτό με τσατίζει κιόλας. Μα γιατί? Δεν μπορώ τώρα. Μα γιατί? Πες με κομπλεξικό. Δεν θέλω να ακούω Μπογιόπουλος. Τη λέξη. Α, τέλα. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Okay. Μόνο το Θήμιο. Με το Θήμιο μας εντάξει. Για την ώρα, ναι. Για την ώρα, εντάξει, ωραία. Και κάτι ακόμα. Ρε τη Αποστόλη. Εντάξει, είσαστε στο σταθμό που είσαστε ωραία και καλά, εκεί βρήκατε δουλίτσα, οκ. Okay. Πραγματικά με όλους αυτούς που είναι εκεί μέσα και κοντεύουν να χύσουν δάκρυα, συγκίνησης κάθε φορά για την κυβερνησάρα μας. Τι εννοείς, ήμασταν σε κανάλι μαζί με το Βερίκιο. Ότι τι, έχουμε περάσει lock, σαν να λέμε. Έχουμε περάσει lock. Δεν παίρνουμε χαμπάρι από αυτά πια. Θες να σου μιλήσω για προηγούμενες εμπειρίες μας, με ποιους άλλους είμαστε. Έχουμε συνυπάρξει με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τι θες τώρα άλλο. Σκληρή εκπαίδευση τώρα. Δεν μασάμε, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Καλά, καλά κάνετε. Συνεχίστε. Έλα, γεια. Ήθελα να σα πω ντροπή σα σήμερα για αυτά που κάνει για τη Βάνα Μπάρμπα και θα έπρεπε να σέβεστε όσε έχουμε βαρύσει μικρή. Δηλαδή, εγώ από το 80 κάτι που άρχισα και την έβλεπα, έχω ρίξει 5-6 γαλόνια σίγουρα. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπει πια, γιατί έχει τυφλωθεί από τότε. Ναι, φίλε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε την ιστορία μα. Δηλαδή, πώ κάνουμε τώρα 200 χρόνια, α πούμε, για το 1821. Να κάνουμε 50 χρόνια για την Μπάρμπα, α πούμε. Κάποια πράγματα είναι θεσμό, λέει, στην Ελλάδα. Αυτό να σέβεσαι τον κόπο, ναι. Αυτό που έχει κάνει. Δεν ξέρω, ίσω εμεί ήμασταν τη σκέτη Φίνου και γι' αυτό δεν συγκινούμαστε τόσο. Μπορεί, δεν ξέρω. Εμένα μου έσυγε η Λίντα Γίγα και η Βάνα Μπάρμπα. Α, και η Λίντα Γίγα, μα, οκ. Okay. Και η Λαχρινού. Ναι, ναι, ναι. Εσύ να το ξαναφούν, δηλαδή Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία. Ήμουν στο πιο ανοιχτόχρωμο, ναι, δηλαδή το ήθελα πιο άριο. Άριο, κατάλαβα τι εννοείς. Αποστόλη, πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Ήθελα να, με αφορμή τις ημέρες που είναι κάπου στο ενδιάμεσα ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και στο Γρηγορόπουλο, ήθελα να κάνουμε ένα συσχετισμό, αν μου δίνεις λίγο χρόνο. Το 73, το Πολυτεχνείο, η νεόλαια που αγωνίστηκε, έριξε τον Παπαδόπουλο και έφερε τον Ιωαννίδη. Μάλιστα. Τα πρόσχατα. Το 2008 η νεόλαια πάλι που βγήκε στους δρόμους και αγωνίστηκε έριξε το Μπουχέσα της Δραφίνας και έφερε τον άλλον τον Αμερικανοτραφή με τα μνημόνια και ό,τι ακολούθησε. Το θυμάμαι, ναι. Ακριβώς. Αδερφέ, τα κινήματα και τους αγώνες της νεολαίας πάντα κάποιος βρίσκεται να τους καπηλευτεί και να τους εκμεταλλευτεί. Εμένα εκεί καταλήγει η λογική μου. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να τα φτιάξουμε λίγο τα πράγματα και ο Θεός βοηθός. Α, έτσι με το Θεό βοηθό. Ναι, βεβαίως θα βρεθεί. Ο λαός, αγάπη μου γλυκιά, είναι ο λαός βοηθός. Αυτό είναι το θέμα. Με ελπίδες και προσευχές ξέχνα το. Λοιπόν, άντε. Για να δούμε. Έλα, από Θεσσαλονίκη παίρνω. Να σε ρωτήσω, οι παραστάσεις σου πότε είναι στη Θεσσαλονίκη? Προγραμματισμένα τώρα 21 Δεκεμβρίου. 21 Δεκεμβρίου στο Μήλο που η Μήλο δείξει κατέτοια. Στο Μήλο. Σάββατο 21. Δηλαδή αμέσως μόλις τελειώνουν οι εμφανίσεις στην Αθήνα. Στην Αθήνα τελειώνουν 14. 21 παίζουμε Θεσσαλονίκη. Ωραία, ξέρουμε αν έχει προπόληση. Από τώρα μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Okay, έγινε αυτό. Ήθελα να πω στον ευχαριστώ πολύ. Καλά, γεια. Ναι, καλησπέρα. Παραπολιτικά έχω πάρει. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αχα. Καλώς. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Βέβαια. Συνοηθήκαμε. Βέβαια. Άρα, γεια. Γεια, γεια. Καταρχήν, καταπληκτικό το ηχητικό που βάλατε με τη Βέμπο, που δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ναι, είναι ντοκουμέντο αυτό. Να σε ρωτήσω τη γνώμη σου. Πώς θα σου φαινόταν πρόεδρος Δημοκρατίας? Ο Χριστοφοράκος. Δημοσιογράφος. Το όνομα του αρχίζει από Μπογ. Μπογ. Δεν μου λέει κάτι. Πού μένει αυτός? Στο Ρουφ, σε ποια περιοχή? Νομίζω είναι νωρίς, είναι νωρίς. Ναι. Για ποιον λες τώρα? Δεν λέω για κάποιον. Εσύ είπες. Ναι, εγώ σου είπα μια πρόταση. Εσύ ποιος ήρθε στο μυαλό? Δεν μου ήρθε κανείς στο μυαλό. Δεν ξέρω τι λέγαμε. Ποιο είναι το θέμα μας? Εντάξει, γιατί εγώ εννοούσα τον Μπογιόπουλο πάντως. Κι εγώ. Α, εντάξει. Νωρίς είναι ακόμα. Έχεις δίκιο. Είναι νωρίς. Έχεις δίκιο. Τελικά καταφέρατε και το γρομίζατε για άλλο το μαγαζί. Εσύ η Καλαμούκα. Παλιοτσούλε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχω μια ιστορία μικρή. Δηλαδή. Θα καταλάβουν, ναι, βέβαια. Έχει να κάνει με αυτό που άκουγα τώρα με το καραφλοειδές που βγαίνει και λέει διάφορα. Το φασιστοειδές εννοώ δηλαδή. Και είναι η ιστορία του πριν από χρόνια στη συναυλία του Roger Waters. Ο οποίος έτυχε να είναι δίπλα μου, να με σπρώχνει όλη την ώρα. Και κατάλαβα τελευταία στιγμή ότι είναι αυτός ο οποίος με σπρώχνει. Και ανάθεμα την ώρα αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, που δεν είχα κάνει εκείνη την ώρα την κίνηση να του σκάσω μια γωνιά. Για να μην βγαίνει να μιλάει σήμερα και να λέει τα οτιδήποτε και τα ανιστόρητα που πολλές φορές λέει. Μόνο, πολλές φορές. Αλλά και αυτό το φασισμό που βγάζει από μέσα του, τον οποίον του τον γυρνάμε και δεν ξέρω και τι άλλο να γίνει από εδώ και πέρα. Να προσέχει ο κόσμος τι βγάζει από εδώ και πέρα και τους θεωρεί ότι είναι και δίθεν επαναστάτες στον τομέα τους και στην Αλφα Αθήνα και σε όλα αυτά. Του κόσμου τα προβλήματα έχει Αλφα Αθήνα και πάνε και βγάζουν αυτόν τον τύπο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Ρε Βαλίρδο, πόσο ψηλά έχουμε ανέβει με αυτή την κυβέρνηση. Μετά την νομική ανεβήκαμε και σε ταράτσα. Πιο ψηλά δεν έχει, στα σύννεφα σε λίγο. Είμαστε ψηλά για να κατασκοπεύουμε, βλέπεις, την Έλληνα απέναντι που απλώνει τα βρακιά της. Δεν έχουμε ανάγκη, τώρα έχουμε τα ντρόουν της αστυνομίας. Το ανεβάζει, τσουπ, γεια σας. Βλέπεις την άλλη απέναντι που κάνει ό,τι κάνει. Ναι, παιδί μου, μπαίνει μες στις κοιλώτες σου, στα απλωμένα μπαίνει το ντρόουν και κοιτάει, δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε. Θέλω να βάλεις στις μπαλουρδοειδήσεις σας ότι καθαρίζετε και ταράτσες και αποθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Α, βεβαίως. Τα κάνετε εξ αρχή. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι, κήπους και τέτοια, ναι, σωστό. Κάτι πήρε τα αυτή μου για Θεσσαλονίκη, για πες μαγαζί. 21 Δεκεμβρίου στο Milos Club, εκεί που έπαιζα και πέρσι. Δηλαδή με το που τελειώνω τις εμφανίσεις στην Αθήνα 14 Δεκέμβρη, το επόμενο Σάββατο Θεσσαλονίκη. Οκ, να ξέρω. Και κάτι δεύτερο. Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητική με τη Βάνα Μπάρμπα να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα είναι μια κούκλα, απλά την είναι σκιάχτρο, θα είναι μια Μπάρμπι μεγάλης ηλικίας. Και πιο ζουμερή θα λέγαμε. Ναι, επιτέλους. Και θα το θέλαμε πάντως. Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Απόστολο θα ήθελα. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Ναι, γεια σας. Μου έδωσε τηλέφωνο ο κύριος Γιάννης Αντωνίου για ένα συναγερμό που θέλει να βάλει σε κάποια γραφεία. Θέλω να βάλουμε συναγερμό, ναι, γιατί μας τα κλέβουν συνεχώς, έχουμε διαρρήξει όλη την ώρα. Και θέλω να μπει ένα συναγερμό που κάθε φορά που θα χτυπάει να ακούγεται Βέρτης. Α, μόνο Iron Maiden γίνεται, αγαπητέ μου. Αχ, ναι. Θα τα χαλάσουμε εδώ. Δεν γίνεται με Βέρτη. Δεν γίνεται με Βέρτη που θέλω εγώ που τρομάζει τους ξένους, τους ληστές. Να τρομάξουν, να φύγουνε θέλω. Ξένους από μένα, δεν εννοώ ξένους από άλλη χώρα. Το ίδιο πράγμα είναι, όλοι το ίδιο είμαστε. Με συγχωρείτε, μπορώ να σας εργαστούμε, χαίρετε. Κρίμα. Έλα, μάνα μου! Λοιπόν, για να μην κάνει εντύπωση πώς παίρνει ψήφους ο Μπογδάνος, αυτή όλη το παρεάκι εκεί της ακροδεξιάς του φιλελέ, αν θα δεις πώς έχει αδειάσει η Χρυσή Αυγή, όλοι αυτοί που φύγανε από τη Χρυσή Αυγή και ψηφίσανε φιλελέ, θέλανε κάλους σαν τον Μπογδάνο. Καλά, ο Μπούκος είναι εξαίρεση, παίρνει 56.000 ψήφους τώρα εδώ και ανέκαθεν έχει τους δικούς του κάλους. Το χειρότερο ξέρει είναι, ρε Παλουκάρι, ότι για δύο μήνες, για να πούμε και για τους προηγούμενους, χάσαμε το 8ο θαύμα να χρεωθεί στην Ελλάδα. Αν καθόταν άλλους δύο μήνες ο Τσίπρας σαν πρωθυπουργός, θα είχε σηκωθεί η Θάτσερ από το μνήμα και θα τη χειροκρόταγε. Θα το χειροκρόταγε το μαλά. Ο παδός της Θάτσερ. Τι αριστερός, αριστερό τον λέγανε οι δεξιοί. Ράγε καλησπέρα. Δεν το πιστεύω ρε που την πάλι σε έπιασα. Τι γαμιούσουνα ρε τόσο καιρό. Η χολήτριά μου σε έχεσαι. Δεν σε μεταδίδει πλέον. Σε βρήκα από αλλού. Να σε χαιρόμαστε, να γαμιόμαστε και τα ίδια. Ο παππούλας ήταν κοινός. Μα τι γλώσσα είναι αυτή, τι λέμε. Και, θα το... και καλό χειμώνα ρε. Από πού παίρνεις. Να θα έρθω να σε δω ρε μαλακισμένο να δω. Μα τι βρωμόστομα. Από πού παίρνεις παιδί μου. Από την Ηλία ρε μαλακα, από τον Πογιόπλο. Αυτός ο μαλακας στους 95 και 5 σε έχεσαι. Μεταδίδει μόνο τον Τράγκα. Με το ζόρι να σε βρούμε, γάμο το διάολο. Μα τι γλώσσα, μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είδες τρέμει χθες το βράδυ, μάλλον, ε. Λογικό. Όχι, ρε, άντε, ρε, τι να δω, ρε, μαλάκα, το ίδιο έργο σε επανάληψη, ρε. Μια συνουσία μυστική, έλεγε ο Ξηδούς, ρε. Τη διαφθορά. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά, θυμάμαι να λέει παρακάτω, αλλά αυτό δεν το λες. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Μια συνουσία μυστική. Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς θέλει μες στη μιζεριά. Δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά. Γυμνός μες στη χαρά σου. Κρατάς τη λύπη σου μακριά. Δεν νιώθεις τίποτα. Ναι. Ναι, Αποστολής. Ο ίδιος. Για κάτι τοπογραφικά σου παίρνω για την. Πώς λένε. Για το κτηματολόγιο. Ακόμα δεν έχετε καταθέσει τα χαρτιά. Ξέρετε ότι έχετε πρόστιμο. Εγώ γιατί να τα ζητάω καθώ να παίρνω τηλέφωνο. Για το κτηματολόγιο, δεν είναι. Τι θε το καμπένο, εγώ να στο δηλώσω. Για την τακτοποίηση, μωρή. Για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Τι, να έρθω εγώ να σου κάνω να μετρήσω. Έλα, μωρή, μην ακούσει μια μαγική κατευθείαν να ακούσει το δούλεμα. Αποστολή, τι κάνει. Έτσι πάει. Καλά, εσύ. Έτσι πάει. Καλά, καλά. Μετά από πολλά χρόνια παίρνω τηλέφωνο, σα ακούω πάρα πολύ καιρό. Σα ακούω από φοιτητή, στρατό, ξανά φοιτητή, δουλειά. Άνεργο, ξανά δουλειά, ξανά άνεργο, ξανά δουλειά, ξανά άνεργο. Πόσο είσαι τώρα δηλαδή? Κοντεύω 30, αλλά είμαι Γερμανία τώρα, εδώ και 2 χρόνια. Τι λέει, έρχεται η ανάπτυξη? Ήρθε, μην ανησυχείς, όλα καλά, μην γυρίσεις πίσω. Εντάξει. Ναι, δεν έχουμε τόσοι δηλαδή που να καλύψουμε και εσάς, αλλά ήρθε. Εσύ ψήφιζε από εκεί, όλα καλά. Εμείς εδώ τα φτιάχνουμε τα πράγματα. Όταν τα τακτοποιήσουμε, θα ειδοποιήσουμε για επιστροφή μεγάλη στην κανονικότητα και εσάς. Ναι, τώρα ακούω και διάβασα κάτι άρθρα ότι λέει δίνουν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρόθανε κάποιο νομοσχέδιο. Καλό λέω. Κάτι γίνεται. Παιδιά, ό,τι μπορείτε να κρύψετε, καλό είναι. Ο Άδωνης και ο Μπογδάνος, τι είναι αυτά που λένε για τη βία? Μεθαύριο στο Πολυτεχνείο θα βγουν να λένε καταδικάζουν με τη βία από όπου και αν προέρχεται. Όχι από όπου και αν προέρχεται. Τη βία που δεν είναι κρατική και νόμιμη. Και αναγκαστικότητα που είπε και ο άλλος το χουντόσπαμα. Ανυπομονώ να το δω. Όλοι μας. Στα κορμιά. Έλα, κούκλε. Εντάξει, λίγα λε. Έλα, πού εννοείται. Λοιπόν, έχω κανονίσει που σου κου όλο τρέλα. Όλο τρέλα. Δηλαδή, λοιπόν, τι έχει κανονίσει να κάνει? Σήμερα Σάββατο πάω σινεμά πρώτα απ' όλα. Ηλίθιο είσαι. Γιατί? Σταυρό του Νότου. Πίτσε μπλε. Σταυρό του Νότου Πασχαλίδη. Φίλε, θα έρθω Πασχαλίδη. Εγώ το έχω κλείσει. Άντε, να δούμε. Λοιπόν, Σάββατο θα πάω εξάρχεια του Γιάκα να πάρω κανένα βινίλιο το πρωί και το βραδάκι θα πάω κλαμπ. Όχ, μην πα και στο Ρακομελάδικο στα εξάρχεια. Όχι, εντάξει. Ακούς, και Κυριακή θα με πάρει η κόμενά μου. Αυτό είναι λίγο μαλακία βέβαια. Θα πάμε για, μου λέει κάτι για γιόγκα, λέει έτσι, κάπου θα με πάει. Σε καμιά πλατεία? Ναι. Μην είσαι μαλακάς, να σε παγιδεύσει τέλει. Ασφαλίτησα είναι. Μην πας και τίποτα ρούχα στους πρόσφυγες εκεί πέρα στην Οταρά σε καμιά κατάληψη. Όχι. Μην είσαι τώρα τέτοιο, εντάξει. Και επίσης, σε πλαστικό μπουκαλάκι ό,τι πιει, γκαζόζα, πορτοκαλάδα, κάτι. Εννοείται, φίλε, μόνο πλαστικό. Πύρα τη Ζέο, που είναι σε πλαστικό την πύρα θα πάρει, ελληνική πύρα. Με τα χαρτοσακουλάκια θα πηγαίνουμε όλοι μας τώρα, όπως πας στην Αμερική να πούμε. Έτσι, στην Ποταπαγόρευση, να γουστάρουμε. Έτσι κι αλλιώς, έρχεται η δεκαετία του 20, έρχεται σε 2 μήνες. Θα ζήσουμε νέα Belle Époque. Θα χορεύουμε παράνομα swing και θα πίνουμε το ποτό στη ζούλα. Ναι. Κυριακή, πού θα πάμε? Μην μου πει καμιά μπάλα τώρα και ξενερώσω κανένα αγώνα. Τι, πού θα πάμε? Στην πορεία. Εκεί κινδυνεύει λιγότερο από τα υπόλοιπα. Έλα, τι, πώς πάμε. Γιατί όταν είναι πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτά.